Tuzungumze Kiswahili. Tuzungumze Kiswahili ni kipindi cha kujifunza lugha ya Kiswahili. Ni wakati mwingine wa kukutana na wapenzi msikilizaji katika kipindi Tuzungumze Kiswahili. Siku zungumza tu tutakuja kujifunza ili tuzungumze Kiswahili sanifu. Na mwenda cha kipindi ni mimi Aploni Dusabe, na nina mgeni mwalika ambaye mwanamfahamu ni yule ni Isidori Habonimana, ndo anakuja kutuambia mapya kuhusu virusi vya ukimwi. Unajua wiki iliyopita tulikuwa tumejifunza baadhi ya maneno ambayo tunaweza kuyakuta kutokana na janga hili ambalo linatikisa dunia, na akatuambia dalili ambazo wanaweza kuziona ukiwa una virusi hivyo. Leo tutaendelea kutuambia ni kitu kipya ambacho ametuletea. Karibu Isidori. Asante sana mtangazaji. Si jambo kweli. Nimekuwa salama salimini. Mm-hmm. Hofu kwako labda. Mimi bomba. Alhamdulillah. Manake sifa zote kwa Mwenyezi Mungu kwamba tumefika hapa tukiwa salama. Mm-hmm. Na ndio maana kama unavyosema ni kwamba tuko katika mlorongo, manake wa kuzungumzia msamiati ambao unatumiwa kuhusiana na hili janga la virusi vya corona. Kwanza jina unajua kwamba walibadili kiasi kwamba hivi tunasema kwamba ni COVID-19 ndio. Haheru ukatwari kwa avuze ibimenyeso. Maana yake dalili wakati mwingine zinazoonesha kwamba fulani huenda akawa anasumbuliwa ama anagua virusi hivyo. Kwa mfano tulisema kwamba mtu ambaye ana virusi vya COVID-19 wakati mwingine unakuta kwamba ana tatizo la kupumua. Unakuta kabisa kwamba anasumbuliwa katika kupumua, kuhema, ndio usanga ndio. Halafu pia tuliona kwamba mtu huyo utakuta kwamba anaumwa na kichwa, si ndio? Usanga alikuwa rameni kumutwe ama ukakuta sio kwamba hapana si kupasuka. Maana yake uvuze kupasuka ni kwamba ugize tafsiri sisi kuja usiku lijambo kulindi muga mulimi vya navyo ntibikunda. Anaumwa na kichwa. Ndio tunavuga kandi mtu huyo unamkuta kwamba ana kikohozi kikavu. Tukavuze yuko alingora ikazi. Ndio hivyo hivyo ndivyo tulivyoviona. Lakini tulikumbusha kwamba sisi tukiwa hapa si kwamba tunakuja kufunza manake sisi hapana sisi waganga, manake sisi tunataja huu msamiati ambao unatumiwa kusudi kesho ama kesho yake utakapoelekea sehemu fulani ambako Kirundi ama Kifaransa hawaelewi ujue namna ya kujitetea. Ndio unasema mimi na kikohozi kikavu ndio ninaumwa kichwa ama kitu kingine ama nina usumbufu ninasumbuliwa kupumua haya kabisa au na homa ama nina homa haya kabisa ndio. Ndio unaweza kuwa hata una matatizo hayo mbali na kuwa na virusi vya COVID-19. Lakini kikubwa hapa ni kujua namu utakavyojitetea wewe mwenyewe mbele ya muganga, si ndio? Ndio uyu munsi rero naho turabe ukuntu umuntu ajya majambo akoreshwa iyo bako baravuga kwikingira kwirinda. Ndio namu ya kujirinda virusi vya COVID-19. Kuna maneno mengi ambayo yanatumiwa katika Kifaransa wala ama Kirundi. Lakini sisi kumbe katika Kiswahili tumekuwa bado hatuja jifunza tujue namna tunavyo zungumza katika Kiswahili. Ndio watu wikingire kona mu Kiswahili. Haya kabisa. Nk'akarorero baravuga bati kugira ngo umuntu yikingire ntiyandure canke ntiyanduza abandi ashobora gukaraba n'amazi n'isabune. Ukaraba na amazi meza. Ndiyo katika Kiswahili tunasema kwamba ni kunawa mikono kwa maji safi na sabuni kila mara. Kuosha mikono kunawa ndiyo ni kunawa. Ndiyo kunawa. Kunawa ni ukaraba. Ni ukaraba ndiyo. Kuosha ni kuoza. Ndiyo tandukanya kunawa na kuosha. Kuosha maana yake ni kuoza. Kama vile unavyoosha sahani kama unataka kula, maana yake tunasema kwamba unaosha sahani ndiyo. Lakini mikono tunasema kwamba ni kunawa. Kunawa mikono. Kunawa mikono kwa maji safi mm-hmm. na sabuni, sabuni kila mara. Kila mara. Ndiyo. Mm-hmm. Hani haja bavuga ati kukaraba ni na amazi meza ni sabuni. Mwanya mwanya mwishu shoboka. Haya. Mm-hmm. Halafu njia nyingine ambayo wanasema ni kutumia vitakasa mikono. Mm-hmm. Manake kutumia vitakasa mikono. Vitakasa mikono. Ndiyo, vitakasa mikono ni vija bavuga ngo ni sanitizer, labda katika Kiingereza kimombo. Haya, disinfectant ndiyo. Kwa katika kimombo wanasema ni sanitizer, kwa Kifaransa wanasema ni disinfectant, lakini sisi katika hii lugha yetu ya Kibantu Kiswahili tunasema kwamba ni vitakasa mikono. Ndiyo. Nuvuga kutakasa aho harimo ni kuvuga ni novuga kwa zina juru nani kuvuze vitakasa mikono harimo kutakasa, kutakasa na mikono. Manaye kutakasa rero kutakasa ni nkuko ku ni huko hanagura ikintu canke koze ikintu kugira ngo kibe ciza kuko ndiko kutakasa sasa. Rero sanitizer umva yuko iza ko guhanagura imicafiriho nico gituma wataalamu katika Kiswahili bacha vuga bati ni vitakasa mikono. Vitakasa mikono. Ndiyo kabisa. Aya. Harafu njia nyingine ambayo utasikia wakizungumza ya kujirinda maambukizi ya COVID-19 ni kuepukana na kusalimiana kwa kugusana viganja. Ndiyo. Kuepukana na kusalimiana kwa kugusana viganja. Ni kuvuga kwirinda kuramukanya mukora na muntoke mu minwe. Ndiyo muhwanye intoki. Ndiyo kweli. Nadhani kwamba hili neno viganja tuliwahi kuzungumzia siku za nyuma tulipokuwa tukijifunza manake viungo vya mwili. Manake mukono ni kuboko kose. Ndiyo. Mukono ni kuboko lakini kiganja abandi baswahili abavuga igiswahili tuvuge sabo abaswahili. Hapo ngo simu ya ngo ni simu ya mkononi au ni simu ya kiganjani? Maraki gera tayuza ma telefone kwa kawaida ndano ngo kwani wanasema ni simu ya mkononi na wakati ni simu ya kiganjani. Ah, hapo sasa ikiwa wataalamu waliamua kusema kwamba ni simu ya mkononi hapo hakuna kubadili. No, hakuna kubadili. Lakini kikubwa hapa si tuelewe kwamba viganja ni kiganza katika Kirundi. Sasa haja yabavuga bati kwirinda kuramukanya mukora na mu minwe. Katika Kiswahili tunasema kwamba ni kuepukana na tabia ya kusalimiana kwa kugusana kati viganja. Ndiyo. Halafu pia wanasema kuepukana na kusalimiana kwa kubusiana. Be vya bindi vyo kusomana mabizu manake kubusu nu kusoma umuntu kubusu muga kusomana naho chatu gobotora katika Kiswahili bavuga ngo ni kunyambua kunyambua no kugobotora chatu vuga duti ni kubusiana hatusemi kubusuana hapana. Ni kubusiana tunasema ni kubusiana. Ndio kweli. Kubusiana. Kuvuga kwirinda kuramukanya musomana. Halafu pia kuna kuepukana na kusalimiana kwa kukumbatiana. Manake kuepukana na kusalimiana kwa kukumbatiana. Manake haya kabisa bado hujakosea. Ndio. Kukumbatiana ni kugwana munda. Ndio. Usinikumbatie. Ndio, usiniku nufate. Nufate. Virusi ya corona. Kwenda nikakuambukiza. Hayo ndio maneno wakati mwingine utakuta wakizungumzia katika kutaka kumwambia mtu ajilinde kuepukana na kusalimiana kwa kugusana katika kwa kugusana viganja, kuepukana na kwa kusalimiana kwa kubusiana, kuepukana kuwasalimiana kwa kukumbatiana. Ndio kabisa. Halafu pia uzokumbavuga bati kwirinda kugenda nko mu ahantu hakoraniye abantu benshi canke mu ahantu haba hari umugu w'abantu benshi. Katika Kiswahili tunasema kwamba ni kuepukana na mikusanyiko isiyo lazima. Kuepukana na mikusanyiko kwirinda kujana na benshi. Ndio kabisa. Kuepukana na mikusanyiko isiyo lazima. Ano, nukufuga manake nukufuga kureka kugenda mu migu vy'abantu bidakenewe ubumvise bavuga razima isiyo razima idakenewe kuko bavuze nk'ikintu cha razima ni kintu nyene kiba ngombwa obligatoire ngombwa nico gituma bavuga ati kirazira kugenda mu ahantu hakoraniye abantu benshi canke mu manama canke ahantu nyene mu migu y'abantu bidakenewe ugiye yo wambara iki barakoa tuli zungumzia barakoa. Barakoa maana yake ni mask katika Kifaransa. Kwa Kiswahili tunasema kwamba ni barakoa. Ndiyo. Halafu pia utasikia wakisema kwamba katika Kirundi ngo kwicara nk'akarorero mugabo mugasiga imetero hagati cha imetero cankirenga hagati y'umuntu n'uwundi. Kwa Kiswahili tunasema kwamba kukambali ya zaidi mita moja kati ya wewe na mtu mwingine. Kukambali. Kambali zaidi ya mita moja kati ya wewe na mtu mwingine. Maanake kwicara hagati y'umuntu n'undi ugasiga imetero cyanke irenga mita moja ama zaidi. Ndiyo kweli. Labda kama kuna mambo mengi utakuja kuyafundisha maanake tunaweza kujiwekea ya kiporo ili kusudi kesho ama kesho yake tuendelee, kwa sababu tulisema mara si moja kwamba Kiswahili ama lugha nyingine yoyote ni bahari. Ni maana yake inatubidi tu tuende kwa taratibu na utaratibu, tuendelee pole pole. Na wewe umetufundisha mengi. Ndio. Itabidi wiki kesho rudie hayo hayo. Haijasumbu haijawa mbaya. Kwani naona muda na yoma kuja kuyarudia sijui kama mtaweza. Na tunaweza kukumbusha kidogo. Tukwako tuvuga amajambo akoreshwa mukwirinda COVID 19 canke kwa Kiswahili tunasema COVID 19. Tumeona kwamba uzokuvavuga ngo kwirinda kuramukanya mukorana mu minwe. Kwa Kiswahili tumesema kwamba ni kuepukana na tabia ya kusalimiana kwa kugusana viganjani. Twabonye kandi ko bashobora kuvuga bati kwirinda kuramukanya musomana. Manake kwa Kiswahili tunasema kwamba ni kuepukana na tabia manake ni ngeso. Kuepukana na tabia ya kusalimiana kwa kubusiana. Twavuze uko kubusu nukusoma. Hanyuma kubusiana manake twagobotoye. Kiswahili twavuze yuko tuvyita kunyambua. Bugiye ni mu Kiswahili kugira bagira mu Kirundi naho nyene turagobotora. Cyo turonka kubusiana. Manake kugusomana. Turavuga kandi kuepukana na tabia ya kusalimiana kwa kukumbatiana. Kukumbatiana twavuze ni kwa kujya kuntu ko kugwana mu nda mu Kirundi. Ndiyo. Harafu twavuze uzumva bavuga ngo kwirinda kugenda ahantu hakoraniye abantu benshi canke mu mumi ahantu mu migwi usanga hari urugwi rw'abantu bidakenewe. Manake kuepukana na kusanyiko isiyo ya lazima, kwirinda kugenda mu ahantu hakoraniye abantu bidakenewe. Ndiyo. Harafu tumemalizia kukambali ya zaidi mita moja kati ya wewe na mtu mwingine. Ni kuvuga kwicara hagati y'umuntu n'undi hari umugasiga imetero imwe canke irenga zaidi ya mita moja. Ndiyo. Nakushukuru sana. Na hapa ndipo tunapotamatisha kipindi kwa vile muda ambao umetengwa kwa ajili ya kipindi hiki umeisha. Na ndiyo kweli. Asante sana, karibu tena. Hatuna budi kusimamisha. Ndiyo. Niko hapa tu, sijaenda mbali. Ila ambaye ni anapenda kipindi hiki atakuja kusikiliza tena wiki ijayo majina kama haya kila Jumatano. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, ni kuambie kwamba tumefika mwisho wa